الله أكبر الله أكبر. دنیا کی زندگی حالانکہ حیات مستعار ہے، آپ جو چاہو کرو، لیکن جہاں قرآن آ جائے نا، اس کے آگے آپ کی زبان میں جنبش بھی نہیں آنی چاہیے کہ بس اس سے آگے نہیں میں بول سکتا، یہ قرآن کا فیصلہ آ گیا. یہ فیصلہ کن بات ہے، اٹل فیصلہ ہے، آخری بات ہے، حرف اخیر ہے. انہ لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يا آخر فیصلہ، دنیا کے تمام فیصلے سامنے آ جائیں، جو قرآن کا فیصلہ ہے اس کو مقدم کیا جائے گا. ٹاپ پریورٹی پہ مسلمان کے سامنے یہی فیصلہ ہونا چاہیے. اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ ہے، اس فیصلے کو ٹھکرانے والا گمراہی سے بچ نہیں سکتا، اور اس کو قبول کرنے والا ہی اصل میں سچا مومن ہوتا ہے. اسی کی بابت اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں. کیا جائز نہیں؟ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی مرضی کرے، پھر وہ اپنے اختیارات استعمال کرے. جو ایسا کرے گا، ساتھ ہی کہہ دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اس فیصلے کو ٹھکرا کے اللہ کی نافرمانی کی، حدیث کو ٹھکرا کے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. اور جو ان فیصلوں کو ٹھکرا دیتا ہے، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بھی بڑا گمراہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے.